بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة ميني كرهيمو حاميم آميم والكتاب المبين نعبا وكتابو إناشو بينيشا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Akika sisi tumeifanya Qur'an kwa Kiarabu ili mfahamu. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Na hakika hiyo imo katika asili ya maandiko yaliyoko kwetu ni tukufu na yenye hikma. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ Ye, tuwache kukumbusheni kabisa kwa kuwa nyinyi ni watu mliopita mipaka kwa ukafiri. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ Na manabii wangapi tuliwatuma kwa watu wa zamani. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Na hawaji nabii yoyote ila walikuwa wakimkejeli. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ Na tuliwaangamiza waliokuwa na nguvu kushinda wao. Na mfano wa watu wa zamani umekwishapita. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaqulunna khalaqahunna al-azizul 'alim. Na ukiwauliza nani aliyeziumba mbingu na ardhi Bila shaka watasema kaziumba mwenye nguvu mjuzi. Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Ambaye amekufanyieni ardhi kama tandiko na akakufanyieni ndani yake njia mpate kuongoka. Walladhi nazzala minas samaa'i ma'an بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ Na ambaye ndiye aliyeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi na kwa hayo tukaifufua nchi iliyokufa na namna hivi ndivyo mtakavyotolewa وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ Na ambaye ndiye aliyeumba katika kila kitu jike na dume na akakufanyieni merikebu na wanyama mnaowapanda لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ إِلِي مْكَايَ فِزُورِي مِغُونْغُونِي مَاو كِشَ مْكُمْبُكِ نِعْمَة ذَا مُلَاوِينُ مْلِزِي مْنَاپُكَا سَاوَا سَاوَا Yuu yao na mseme Ametakasika aliyemfanya huyu atutumikie Na tusingeliweza kufanya haya wenyewe Wa inna ila rabbina lamunqalibun Na hakika sisi tutarudi kwa mola wetu mlezi Wajaalu lahu min ibadihi juz'a Innal insana lakafurun mubin Na wanamfanyia katika waja wake fungu Kwa hakika mwanadamu ni mtovu wa fadhila aliyedhahir Allahu Akbar, Allahu Akbar La Surat Az-Zukhruf imeteremka Makka.